Копринения конец. Утринно слово, държано от учителя на 15 декември 1935 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Размишление. Като четете 17-та глава от Евангелието на Йоанна, виждате, че тя е едно от съдържателните слова, които Христос е говорил на времето си. Тази глава е кратка, но съдържателна. Тя крие в себе си нещо интимно, вътрешно и крайно смислено. Истинското знание не се изразява с много думи, малко ще кажеш, но дълбоко и смислено. Само онзи разбира вътрешния смисъл на казаните от Христа думи, който има светлина, т.е. на когото съзнанието е пробудено. Няма ли будно съзнание, колкото и да му се говори и обяснява, той повече се обърква. Пък и онзи, който обяснява, също трябва да има будно съзнание. Някои философи пишат цели томове върху известни въпроси, но въпреки това не задоволяват читателите. Защо? Защото и на тях не им е ясно това, върху което пишат. Те разглеждат външната страна на въпроса. Външната страна на нещата е временна, преходна. Има и вътрешни неща временни, но човек трябва да различава външното, преходно и вътрешното преходно. Не схваща ли същественото във външния и вътрешния живот, той всякога ще се натъква на противоречия. Какво се разбира под външно и вътрешно? Външното означава нещо далечно, чуждо, а вътрешното близко, интимно. Външните неща нямат тясна връзка помежду си, а вътрешните имат. Затова казват, че роднините са вътрешни хора. Братята и сестрите по кръв са най-близко до майката и бащата. След тях идат първите братовчеди, вторите и така нататък. Дойдете ли до пети братовчеди, вътрешната връзка изчезва, те стават външни, чужди, непознати хора за дадено семейство. Същото се отнася и до отвлечените неща, и в тях има близост на степени, по-голяма или по-малка. Еднообразието, например, представлява външна страна на живота, разнообразието – вътрешна. Еднообразието убива човешкия дух, а разнообразието го повдига и оживява. Убийствено е за човека да повтаря едно и също нещо много пъти. Един калугер се оплаквал от еднообразието на своя живот, той казвал, че му дотегнало всеки ден да прави една и съща работа. Да кади стамян, да чете едни и същи молитви, да прави десетки и стотици поклони, пръстите на ръцете му и коленете му хванали мазоли от поклони, кръстът го заболял, виждал се в чудо какво да прави. Наистина, страшно е положението на човек, който живее в еднообразието. Той сам трябва да търси начин да влезе в разнообразието на живота, т.е. да влезе в контакт с красотата. Разумният човек сам разнообразява живота си. Той внася разнообразие и в яденето, и в обличането, и в четенето, и в отношенията си към хората. Към всеки човек той има различни отношения. Външният му живот е разнообразен, а вътрешният еднообразен. Вътрешно той спазва закона на единството. Не постъпва ли така? Човек достъпва, дохожда до втръсване, което го отвръщава от живота. Тази е причината, задето някои хора се стремят към духовния живот. Така те искат да разнообразят физическия си живот. Но ако не са готови за духовния живот, те изпадат в по-големи мъчноти. И защо? Защото между физическия и духовния живот има голяма пропаст. Който не е готов за духовното, лесно може да пропадне. Пропаст има не само между физическия и духовния живот, но и между разбиранията на хората. Не е лесно да се разберат материалистът и идеалистът, не се разбират лесно простият и ученият. Обикновеният човек чете книгите на високоучените, но нищо не разбира. Ако чете съчиненията на Айнщайн, умът му все ще вземе, не разбира човекът. Между неговите разбирания и тези на Айнщайн се открива голяма пропаст. Човек не изгубва ума си от неразбраните неща, но преживява ужас, обесърчаване. Кой човек се обесърчава? Старият. Който се обесърчава, преждевременно остарява. Като се насърчава, човек се подмладява. Бъдете всякога млади, за да се насърчавате и да вървите напред. Следователно, ако искате да се подмладите, трябва да се насърчавате. Обесърчите ли се, старостта иде. Обесърчаването е признак на старост, на невежество, на ограничаване, на слабост, малодушие и други. Обесърчаването води към обезсмислене на живота. Каже ли някой, че не му се яде, това не значи още, че изобщо не иска да яде, но сух хляб не иска, дотегнал му е вече. Той иска да си хапне и друго нещо, някакво вкусно ядене. Сухият хляб разранява гърлото, а като го намажеш с малко масло, по-лесно се гълта. Тъй, щото когато животът на някого се обезсмисли, това не значи, че той не иска да живее, напротив, живее му се, но иска по-добър, по-съзнателен живот. Христос казва: не само с хляб ще живее човек, но и с всяко слово, което излиза от устата на Бога. Значи на физическия свят същественото е хлябът, а в духовния – словото. Да живееш и да се храниш със словото, това подразбира да изработиш своето духовно тяло. Като живее добре и се храни със словото, човек прави мост между физическия и духовния свят. Няма ли мост за минаване, той пада в пропастта. Добрият живот има отношение към отделния човек. Всеки трябва да живее добре, да не мисли как живеят другите и да не ги морализира. Морализирането прилича на биенето на камбаната. Какво допринася биенето на металическата камбана? Най-многото, което може да направи тя, е да събере богомолците и после да ги разпръсне, но с това те не стават по-вярващи, отколкото са били по-рано. Съвременните хора се нуждаят от дълбоко и право разбиране на живота, като белия доброкачествен хляб. Правилното разбиране освобождава човека, внася разположение в него, както хубавият хляб. Не е достатъчно само да се нахраните, но да станете щастливи. Не е достатъчно само да се наспите, но да се събудите от съня добри и радостни. И в сън, и в будно състояние всякога трябва да бъдеш щастлив. Някога човек е щастлив в будно състояние, а нещастен на сън. Той сънува, че го гонят разбойници или диви зверове, и сутринта става неспокоен, оплашен, че ще му се случи нещо лошо през деня. Като мине известно време и нищо не му се случва, той казва: сън е това илюзия. Не е илюзия сънят, има нещо вярно в него. Има неща неверни, но има и верни. Има неща илюзорни, но има и действителни. Има непостоянни, но има и постоянни неща. Неверни, илюзорни и непостоянни неща са тези, които имат малко съдържание, голяма форма. Например, някой постъпва в един прочут университет с известни професори. Всички очакват да излезе от него учен човек, в края на краищата надеждите им не се оправдават. Той посещава университета, но не учи както трябва и излиза от него, както повечето студенти, посредствен човек. Значи положението му по форма е било голямо, а по съдържание малко. Има хора, които сами учат, без да се записват в университет, но стават учени знаменити. По форма те са малки, а по съдържание са големи. Не всякога училището дава знание. Не е достатъчно само да посещаваш училището, нито само да слушаш, трябва да учиш. Не всякога посвещаването на черквите прави човека на Божен. Той трябва да се моли, да прилага Божието слово и тогава ще стане вярващ на Божен човек. Мнозина казват, че им е дотегнало да бъдат набожни. Истински набожният не дотяга нито на себе си, нито на окръжаващите. За предпочитане е човек да бъде набожен, отколкото да не е набожен. Истински набожният е здрав, разумен, добър, справедлив човек. Друг е въпросът за привидно, за външно набожния. Той говори за Бога, за ангелите, за онзи свят, без да разбира смисъла на тези понятия. Ще кажете, че се интересувате от онзи свят, искате да ви го опишат. Няма думи, с които да се опише онзи свят. Много опити са правени в това отношение, но нито един не отговаря напълно на действителността. Да опишете онзи свят и да дадете пълна представа за него, това значи да нарисувате човека или да го изваете от камък. колкото живо и вярно да предадете образа му, той все ще си остане картина или статуя, която нито ще ви проговори, нито ще предаде мислите и чувствата, които го вълнуват. По форма картината прилича на човека, но по съдържание и по смисъл не прилича, дълбочина няма в образа на този човек. До сега никоя ръка на художник или на скулптор не е могла да предаде истински образ на някой човек. Тъй, щото когато казват, че даден човек приличал на друг, и това е невъзможно. В известен момент един човек може да прилича на друг, но във всички случаи да бъде като него, това е невъзможно. Радвайте се, че е така, природата е съвършена, тя обича разнообразието, затова никога не повтаря формите си. Когато казваме, че някои хора са неприятни, това значи, че се оглеждаме в тях. В известно отношение ние си приличаме, затова са неприятни. Хората се обичат, когато си приличат и дават нещо от себе си. Ако вземат само, те не се обичат. Следователно има два вида хора. Едни постоянно вземат, а други постоянно дават. Който постоянно дава, всякога е обичан. Който постоянно взема, никой не го обича. Всички обичат Бога, защото постоянно дава. Животът и всички блага излизат от Бога. Чрез вярата човек се свързва с онзи, от когото е произлязал. Тази връзка е необходима. Казано е, че Бог създаде човека по образ и подобие свое. Следователно, необходимо е човек да се свържи със своя Създател, да стане едно с Него. Той иска да знае, доколко сме станали като Него, доколко са спазени първични образ и подобие. Един човек прилича на друг дотолкова, доколкото постъпва като Него. Приятно е на знаменития цигулар да слуша някого, който свири като Него. Приятно е да слушате един говорител, който говори красноречиво, логично и музикално. Той говори отвън, а вие го слушате вътрешно. Няма човек в света, който да не чувства красивото и възвишеното вътре в себе си. Хората живеят на физическия свят, но мислят и за духовния. Те отчасти познават този свят, но искат да знаят нещо и за онзи свят, да разберат разликата, която съществува между двата свята. Ако някой му пише «онзи свят», те ще се обесъчат от този свят, от друга страна ще се оплашат, той ще им се види страшен. Защо ще се оплашат? Защото не са подготвени за него. В това отношение те приличат на младата мома, която обича родителите си, братята и сестрите си, доволна е от тях, един ден и дохожда мисълта да излезе от този свят да види други хора. Увлечена в желанието си, тя среща млад момък, който започва да й говори за друг свят, за други отношения, и тя се увлича, започва да става недоволна от родителите си, от братята и сестрите си, и мечтае за новия свят, който момъкът й открива. От една страна момата се стреми към момъка, от друга се плаши от него, чувства се неподготвена за онзи свят, докато не се е оженила, тя се облича добре, докарва се, маже си лицето да бъде бяла и червена, щом се ожени, напуща се. В първия случай тя е гиздава и добре облечена, защото играе на хорото. Като се ожени, отива на нивата, където я чака работа. Много естествено. Не може работната мома да бъде облечена с нова рокля. Нивата изисква работници, облечени във всекидневните си дрехи. Там ще се нацапаш, ще скъсаш дрехите си. Докато си на земята, ще се цапаш и ще се миеш, ще вършиш работа. Животът е непреривен процес от промени. Щом станеш от сън, ти се измиваш. Като си лягаш, пак измиваш лицето си. Кога се мие човек? Когато е работил и се е отцапал. Значи човек се цапа и когато спи, и когато е буден. И през съня той работи, минава през същите състояния, каквито и през деня. Като се мие човек, влиза в новия живот, започва нова работа. В това отношение водата е проводник на живота. Тя внася енергия в него и го прави годен за работа. Човек вижда, че има нещо мистично в живота и се стреми да го използва разумно. Да схващаш мистичното в живота, това значи да възприемаш красивото и възвишеното в него и да го използваш. Сега се говори на хората за много неща, но не е достатъчно само да им се говори. При това важно е как им се говори. Понякога човек говори високо, натъртено, а някога тихо едва се чува. Слабият говори тихо, несигурно. Силният, който има власт, говори високо, със съзнание. Важно е така да се говори на човека, че да се ползва от думите ти. А така говори само онзи, който разбира живота, който го е опитал. Той знае, че всичко, каквото става в живота, е за добро. Че някой е паднал и изчупил крака си, и това е за добро. Ще кажете, че човекът страда, че има болки. Трябва да се влезе в положението му. Ти ще влезеш в положението му, ако можеш да му помогнеш. Не можеш ли да изправиш чупения му крак? Колкото и да плачеш, не можеш да му помогнеш. По-рано този човек се е радвал, бил е горд, не е обръщал внимание на никого. Сега се е смирил, търси човек, който да му помогне. Като намери такъв, веднага слиза от висотата на положението си и се свързва с него. Тъй, щото не съжалявайте, когато гордия човек страда. Чрез страданието си той се свързва с онези, на които не е обръщал никакво внимание. Радвайте се на новите, красиви връзки, които се създават между хората. Те се сприятеляват и така влизат в разумния живот. Да създадеш истинско приятелство с онези, които ти помагат, това значи да изпълниш Божията воля. Радвайте се на новото, което иде в света. Радвайте се на новите връзки. Някои се страхуват от връзки, страхувайте се от старите връзки, които се основават на користолюбие. Радвайте се на новите връзки, основани на любовта. В любовта се крие опознаването на душите. Докато се опознаят, хората ще се карат, ще се помиряват и най-после ще си подадат ръка за вечно приятелство и любов. Не е страшно, когато хората се скарат. Страшно е, когато не могат да се помирят. Щом се карат, те започват дело, единият е по-малко виновен от другия, съдът решава делото в полза на по-малко виновния и ги застава да се помирят. Това, което става вън от човека, става и в самия него. Вътрешният съдия разглежда делото и се произнася за вината на спорещите. Щом издаде присъдата, ти непременно трябва да се подчиниш и да се помириш с брата си. Добре е да се помирявате, но никога след това да не си кажете обидна дума. Някой казва, че е простил дълговете на своя длъжник, но където го срещне, нарича го изедник. Това не е прощаване. Прощава само онзи, който има любов в сърцето си. Прощава се само на онзи, който се разкаива. Не можеш да простиш на човек, който не се разкаива. Защо? Защото пак ще повтори същата погрешка. Прощаването е процес, при който човек минава от ниско в по-високо състояние. Изкуство е човек да прощава, да прощаваш на другите и да ги съдиш е по-лесно, отколкото да прощаваш на себе си и сам да се съдиш. Ако някой вън от тебе греши, ще го наругаеш, ще го набиеш и въпросът ще свърши. Обаче какво ще правиш със себе си? Сам да се ругаеш не можеш, да се биеш също не можеш, ако се биеш, ще те боли, казал си обидна дума на някого. Какво ще правиш, как ще се накажеш и как ще си простиш? Да се биеш не можеш, да си простиш веднага не искаш. Тогава започваш да се разговариш с онзи в тебе, който греши, казваш му. Моля ти се, бъди внимателен, не се произнасяй бързо за нещата. Нали знаеш, че ти като грешиш и аз страдам? Сега това е въпрос, който не ви интересува. Дъщерята не се интересува от това, как се е оженил баща й. Ако той разказва как е станало това, в края на краищата тя ще се отекчи и ще престане да слуша баща си. Започне ли той да й говори, че от време, че е време вече да се ожени, тя широко отваря очите и ушите си, иска да знае кога ще се ожени и как ще стане това. Добро нещо е женитбата. Но ако има в нея нещо ново, ако донесе новото в света, женитбата има смисъл. Остане ли в старото, тя е безпредметна. Старото създава драмата и трагедията в живота и човек почва да съжалява за жертвата, която е направил. Той е жертвал ценното за безценното. Време е вече да излезете от старите си разбирания. Това не става изведнъж, но постепенно. Да излезеш от старото, това не значи да го изхвърлиш навън. Старото ще послужи за тор на новото. След това те ще се оставят да действат на действието на слънчевата светлина и топлина. Ако новото не се натури, и не се изложи на слънчевата светлина и топлина, нищо не може да излезе от него. Старото знание е изживяло времето си. Знание, което не носи свобода, светлина и топлина, не е истинско знание. Което не подмладява човека, не е истинско знание. Живот, който не носи знание, свобода и сила, не е истински. Сила, която не носи свобода, живот и младост, не е истинска. Светлината пък разкрива красотата и простора в живота. Страшно е да се изгубиш вечер в тъмнината, да останеш сред гората сам, без никаква светлинка. Само при това положение човек оценява светлината, разбира какво означават препятствията и противоречията в живота. Където е светлината, там няма противоречие, спънки и страдания. Следователно, докато живее, човек се нуждае от вътрешна светлина и топлина. Никой не може да живее без светлина и топлина. Това не значи, че няма да страдате. Изпитанията, мъчнотиите и страданията са неизбежни. Нямате ли нужната светлина и топлина, страданията и мъчнотиите ще бъдат по-големи. Те са поставени съзнателно на пътя на всеки човек, за да прави усилия и да ги преодолява. Така се развива мисълта на човека. В каквото училище и да учите, все ще се натъкнете на известни мъчнотии. Те влизат в програмата на училището, без изпитания и страдания няма развитие. Без програма в училището няма успех. Не само това, даже местата на учениците са определени. Ученикът не може да седне където иска, учителите определят местата на учениците си по ръст, по характер, по темперамент или според положението на светлината. Разумният учител взема под внимание ред съображение, докато постави ученика на неговото място. Попадне ли в ръцете на добър, способен и разумен учител, ученикът се развива правилно. Способният учител следва законите и методите на природата, а обикновеният се ръководи от правилата и законите на обикновените училища, където всичко върви по изкуствен път. Искате ли да познаете добрия учител, добрия художник или учен, дайте им да свършат една работа по своя предмет. Учителят ще преподаде урока си естествено, свободно, както стават нещата в природата, художника ще нарисува една картина без никакви външни пособия. Той не си служи с линия и пергел, но само с окото, в което се намират всички помагала. Окото му е точно, мери и вижда нещата правилно. Той е развил своя вътрешен усет към природата, поради което схваща вярно нещата. Ученият пък описва нещата, както са в природата, без преувеличения. Достатъчно е да наблюдава известна проява в човека, за да я опише точно и подробно. Съвременните хора се нуждаят от вътрешно разбиране на духовния свят. Само така може да се внесе новото в живота. Без него животът на човека е обикновен, еднообразен и слабо продуктивен. Тази е причината, задето обикновения човек лесно се обесърчава. Каквато и работа да му даде, той е погледне от една, от друга страна и казва: «Тази работа не е за мен, нищо няма да излезе от нея». Много естествено. Ако лентата на фотографическия апарат не се движи, ти нищо няма да постигнеш. Може да фотографираш много предмети, но те ще се отпечатват на едно и също място и в край на краищата нищо няма да излезе. Когато снимаш образите, лентата трябва да се движи постоянно. Изкуство е да може човек да схваща правилно нещата, да разбира условията и да знае как да фотографира. И в живота се фотографират нещата, следователно всеки човек трябва да бъде фотограф, да знае как да нагажда окото си по отношение на светлината, при това той не е длъжен да фотографира всичко. Има неща, които не трябва да се клишират, апаратът, през който човек фотографира образите, е неговото съзнание. Пазете съзнанието си чисто, за да схващате образите вярно и точно. Схващайте образите по такъв начин, че да запазите известна последователност между тях. Така ще направите един филм, от който ще се ползват всички хора. Филмирайте мислите и чувствата на хората със същата цел да се види новото и красивото в живота. Някой минава покрай къщата на свои познати и чува, че мъж и жена се карат и веднага ги филмира. Минава край друга къща, мъж и жена се карат и тях филмира. След това се замисля за причините на карането. Защо се карат, не е важно. Причината е от материален характер, или жената не е сготвила добре, или синът и дъщерята са направили някаква пакост, колкото и случаи на разправи и недоразумение да изнесете пред света, нищо ново няма да дадете. Разправиите и недоразуменията между хората датират от най-стари времена. Те не заслужават да бъдат представени на филм, няма защо да филмирате стари работи. Ще кажете, че синът е щупил стомната. Щом старата стомна е щупена, ще се купи нова. Грънчарят прави нови грънци, ще отидете при него и ще купите нова стомна. Ако дъщерята е скъсала или отцапала роклята си, ще отидете при търговеца и ще купите нов плат. Ако жената е изгорила лука, ще вземе отново лук и масло и ще го запържи. Новото трябва да се филмира, а старото да се заличава и изправя. Радвайте се на новото, което иде, не съжалявайте за старото, което си отива. Старите българи били крайно гостоприемни и практични. Като дохождал гост, те го приемали с радост. Кощавали го добре, слагали му богата трапеза, целият дом бил на негово разположение. Но те го считали за гост само 24 часа. На другия ден всички ставали рано и отивали на нивата. Домакинът на къщата се обръщал към госта с думите: «Ние тръгваме на работа и те каним с нас. Ако дойдеш, ще бъдеш добре дошъл между нас. Ако не дойдеш, довиждане». Те го посрещали по нов начин с любов и радост, а го изпращали по стар начин. За да не става нужда да се прилага старият начин, вие трябва да бъдете будни, да разбирате хората и да не спъвате тяхната работа. Новият човек се приспособява към живота на другите хора, влиза в положението им и е готов всякога да помага. Задачата на човека е да вземе предвид условията, при които живее, и да ги използва разумно. За тази цел той трябва да мисли, да се научи, да съпоставя фактите, да прави връзка между тях. Ще дойде ден, когато той ще се изправи пред комисия от светли, възвишени, благородни същества и ще държи изпит пред тях. Какво обществено положение заема, не е важно. И като цар, и като последен човек, той ще държи изпит пред тази комисия. Човек е дошъл на земята във великото училище да се учи. Следователно, изпитът му е неизбежен. Комисията е в разумния свят между възвишените същества. Като се яви той пред нея, ще му свалят всичко, което носи сега – шапка, дрехи, обуща. Там ученикът се явява съвършенно гол. Как си се обличал на земята, каква шапка си носил, това няма значение за тях. Там съдят за ученика по главата, която му е дадена. И на земята има общества от хора, които ходят голи. Те искат да се върнат към първоначалното положение. Когато човекът е бил в рая, обаче климатът на земята не позволява на хората да ходят голи. Онези, които се осмеляват да правят това, живеят на специални острови. За обикновените хора те минават като прокажени, отделени са от света. В духовния свят идеята за голотата има смисъл, защото се разбира човек, който външно е гол, вътрешно е облечен с добродетелите на живота. Сега на вас казвам, макар че сте външно облечени, стремете се към вътрешното облекло. Облечете се с дрехата на добродетелите, за да бъдете готови за изпита, който ви очаква в духовния свят. Какво означава думите гол и облечен? Човек оголява, когато изгуби нещо съществено. Тогава той изпитва срам, значи изгубването е вътрешно, а не външно. Да се облече човек, това означава придобиване на същественото, на светлината, от която е изтъка на неговата дреха. Казано е в писанието: «Облечете се в дрехата на светлината». Когато се радва, човек свети. Следователно, радвайте се и когато скърбите, и когато сте щастливи. Може ли да се радва човек, когато скърби? Може. Скръбта е облак на човешкото небе. Както се радвате на слънцето, което грее, така се радвайте и на облаците, които го засенчват. Скръбта и радостта са временни състояния, които дават нещо на човека. Ето защо той трябва да бъде буден, да използва благото, което те крият в себе си. Истинският християнин запазва разположението си и при добрите, и при лошите условия на живота, така се опитва силата му. Ако човек не издържи на мъчноти и страдания, силата му е малка. Христос казва: «Бог живее в мене и аз в него, аз и Отец ми едно сме». Ако ти не съзнаваш, че Бог е в тебе и ти в Него, нищо не можеш да постигнеш. Думите вътре и вън означават близост и далечина. Бог е в мене, значи близо е. Аз съм в Него, пак е близо. Когато се разбират, хората са близо. Щом не се разбират, те са далеч едни от други. Близостта е мярка, чрез която се определя степента на разбирането на хората. Казано е още в писанието: бъдете благоугодни на Бога. Само онзи, който може да бъде благоугоден на Бога, който е близо до Него, щом е близо, той го разбира и познава. Близостта е вътрешно състояние. Ако хората са близки външно, а вътрешно са далечни, те са лишени от всякакво разбирателство. Какво е нужно на съвременните хора, за да бъдат близо до Бога? Любов. Тя е единствената сила, която определя разстоянието между човешката душа и Бога. Мнозина страдат, когато остаряват, когато губят богатството си. Старостта и младостта, богатството и бедността са временни състояния. Следователно, страдайте, когато се отдалечавате от Бога, а не когато губите младостта и богатството си. За какво богатство ще страдате? За онова, което сте придобили неправилно. Плачете и страдайте, ако загубите вътрешното си богатство и добродетели. Те са съществени неща. Всичко, което сте придобили от Бога, трябва да се пази. Божественото трябва да остане у вас, а човешкото и животинското трябва да си отидат там, откъдето са дошли. Ако не си отидат, божественото трябва да се почини, да им стане господар, а те слуги. Човешкото и животинското имат отношение само към земята. Обаче иде момент, когато те трябва да станат слуги на Божественото, да заемат последното място. Човешкото лесно се изчерпва. То е малко шишенце, пълно с вода, което на 2-3 пъти се изпива, след това трябва да се отиде на извора отново да се напълни. Божественото представлява избор, който тече през твоя двор, и когато пожелаеш, ще използваш от водата му. Така става и с водата на физическия свят. Който е прекарал вода в дома си, достатъчно е да завърти крана, за да потече тя, колкото му е нужно. Значи за придобиване на човешкото са нужни усилия, а божественото иде само по себе си. Човешкото е далече, божественото близо. И тъй. Стремете се към Божията любов, като към извор на живота. Не говорете и не плачете за човешката любов, която всеки може да ви отнеме и разлее. Тя е водата във вашето шише, което лесно се изчерпва. Съвременните хора се карат постоянно, че водата им се е разляла или че някой е изпил. Идете на чешма, която едва тече, и вижте какво става там. Всички се карат, блъскат стомните си, ругаят се. Това са вашите слуги и слугини. Докато водата едва тече, това положение е естествено. Но време е вече всеки да си прекара вода в стаята, да има в изобилие, за да не се кара с хората. Това значи, дошло е време за човека да отвори сърцето и душата си за божествената любов, да живее в изобилие, от което да дава и на своите ближни. Това не значи, че трябва да бягате от човешкия живот, но да го помирите с божествения. Също така човек ще свърши работата, която му е определена. Какво е нужно, за да стане някой добър цигулар? Първо трябва да се учи да свири на цигулка. Щом се научи да свири добре, той се нуждае от хубава цигулка и хубав лък. Цигуларът не може да се появи без цигулка, ораторът не може да се появи без език, мислещият не може да се появи без очи, чрез които да възприема истината и красотата. Който иска да прояви чувствата си, трябва да има ухо. Който иска да прояви разсъдъка си, да определя качествата на нещата, трябва да има вкус. Следователно, само онзи може да се прояви, който има здрави и добре развити очи, уши, език, уста, стомах, дробове и мозък. Той е богат човек, има връзка с всички възвишени същества, които са центрове на блага, както и видните банкери, които имат връзка с всички богати банки в големите европейски градове. За да бъдеш богат, ти се нуждаеш от знание, та да бъдеш във връзка с всички богати центрове, откъдето идат благата на живота. Често хората говорят за онзи свят, без да имат връзка с него. Те говорят за любовта, без да имат връзка с нея. Говорят за богатите международни банки, без да са вложили нещо в тях. Говорят за добре уредени училища, без да е стъпвал кръкът им там. Желая ви да познавате любовта и да я прилагате. Да говорите за онзи свят, след като сте го посетили, да се хвалите с големите световни банки, но като членове, като акционери в тях, да описвате новите и модерни училища, след като сте минали през тях. При това положение, който дойде при вас и ви помоли за някаква услуга, веднага му се притичате на помощ. Богати сте, имате възможност да услужвате. Достатъчно е да се подпишете на един чек и да го предадете на просителя. Не разполагате ли с това богатство, вие ще живеете с илюзорната вяра, че като дойде Христос, той ще ви свърже с богатите банкери и ще забогатеете. И това може да стане, Христос ще ви свърже с големи банки и с видни банкери, но какво ще бъде положението ви, ако не знаете съответния език, на който да се разбирате? Говорят ви английски, немски, френски, италиански, руски. Вие повдигате рамене, нищо не разбирате какво ще правите тогава. Христос казва: не се моля за света, но за тези, които ми даде, защото са твои. 9 стих. Нека всеки каже в себе си: Господи, моля се за това, което си ми дал, защото е твое. Като пази Божественото в себе си и се моли за него, човек е готов да изпълни Божията воля и да се посвети на името Божие. Мнозина се засилват да изпълнят това, но скоро се обесърчават. Те приличат на деца, които мислят, че могат да вдигнат тежък чувал, но като се засилят, виждат, че не могат. Във въображението си те си представят, че могат да направят каквото пожелаят, но в действителност не излиза така. Това, което детето не може да направи днес, ще го направи след няколко години. Човек трябва да дойде до съзнанието да разбере, че има неща, които днес не може да направи, но има неща, които може и трябва да направи. Колкото и да е тежък чувалът му, той трябва да го вдигне. На едно дете дали да вдигне един тежък чувал, то се напъвало, пъшкало, бутало го от единия край, от другата страна. Но не могло да го вдигне. Най-после му дошло на ум да отиде при големия си брат и му казал: бате, вдигни този чувал и го занеси на онова място. Братът вдига чувала на гърба си и тръгва, детето върви след него. То схванало, че е важно да се пренесе чувалът от едно място на друго, затова е използвало силата на големия си брат. Умно било това дете. Понякога и вие, като децата, всичко забравите, изоставите работата си. Въпреки това, казвате, че за Бога, за Христа сте готови да направите всичко, каквото ви се каже. Всъщност не излиза така. Какво ще направите, ако Той ви каже да минете по копринен конец? Като видите конеца, веднага ще се откажете от възложената задача. Защо? Първо ще се оплашите, да не би да се скъса конецът, а после да не изгубите равновесие и да не паднете. Не е лесно да минеш по тънкия конец, нужно е присъствие на духа. Обаче казано е, че всеки трябва да мине по конеца. Как ще минеш? Тънкият конец е мостът, по който минава душата от този в онзи свят. Праведни ще мине и замине без никакви мъчноти и препятствия, но грешникът не може да мине през този мост. Значи любовта е единствената сила, която помага на човека да се справи с всички мъчноти и препятствия и противоречия. Едно трябва да се знае. Никаква работа не може да се свърши без любов. Всяка работа, добре свършена, е станала с участието на любовта. Защо пада човек? Защото е започнал работата си без любов. И като е минавал през тънкия конец, не е могъл да издържи и е паднал в пропаста. Където отсъства любовта, там всякога има падане. Където присъства любовта, там работите стават с въодушевление, там има постижения. Следователно, успехите и постиженията в живота и добрия живот се дължат на закона на любовта, който съдържа всички условия и възможности в себе си. Който върви по закона на любовта, има всичкото разположение. Който не върви по този закон, нищо няма. Това не е за насърчаване, но за разбиране на нещата. Съвременните хора се нуждаят от ново разбиране на любовта, на отношенията между тях. Днес, като се срещат, хората се ръкуват. Това е нов начин на поздравление, ново отношение. По-рано те са доближавали носовете си, езиците си. Такъв е бил поздравът им. Ръкуването, с което днес се поздравяват, е материалистическо. То подразбира: можеш ли да ми дадеш това, което искам? Можеш ли да ми дадеш пари назаем? Мога. И двамата се хващат за ръце. Кредиторът дава парите, а длъжникът се подписва, че след известен срок ще му ги върне. Като изтече срока, длъжникът взима парите и отива при кредитора, двамата пак се хващат за ръце. Длъжникът казва: ето, връщам назад парите. Кредиторът благодари, ръкува се с длъжника и се разделят. В бъдеще ще има друг начин за поздравяване между хората. Той ще изхожда от закона на любовта. За сега ръкуването е добро нещо, но и то трябва да става с любов. Създателно. И тогава, който дава пари, добре да дава. Който връща парите, на време да ги връща. Вземането и даването да стават с любов. Който дава, да дава по закона на любовта. Съзнание, че Бог е в него. Който взема, да взема по закона на любовта. Със съзнание, че Бог е в него. Това значи правилна обмяна между хората, между кредитора и длъжника. Каквито и да са мотивите, които създават отношения между хората, важно е да се изпълни Божията воля, да се служи на Бога. Ще служите на Бога с вяра и любов? Само така ще минете по тънкия копринен конец. Нямате ли вяра и любов, ще минавате по широки мостове, по дебели въжета, но това не е задачата на човека. Ще дойде ден, когато трябва да минете по тънкия конец. Какво ще правите тогава? Ако вярата ви е силна, лесно ще минете от този в онзи свят. Ако вярата ви е слаба, ще паднете в пропаста и ще чакате да дойде някой отвън, за да ви извади и да ви изпрати на земята, за да работите и да усилите вярата и любовта си. Това, което можете да направите на земята на онзи свят, не можете да го направите. Ето защо. Докато сте на земята, бъдете будни, да прилагате любовта, за да свършите работата си добре. И тъй, четете и препрочитайте 17 глава от Йоанна, за да придобиете ново разбиране на нещата. Всички сте чели тази глава, знаете я, но не сте я приложили. Всички се молите, но още не знаете как трябва да се молите, всички вярвате в Бога, но вярата ви не може още да ви помогне. Дойде ли ви някакво изпитание? Веднага питате Господа, защо ви изпитва. Това е съмнение. Каже ли баща ти да занесеш един хляб на разстояние 1 километър от тук? Вземи хляба и го занеси. Не питай, защо трябва да го занесеш там. Каквото каже баща ти, изпълни го без колебание. Той е разумен, добър баща, знае какво прави. Искам да знае нещата предварително. Щом запитваш, ти се съмняваш в него. Първо изпълни волята му, знанието ще дойде накрая. Каже ли ти Бог да направиш нещо, направи го без никакво съмнение и колебание. Вложи вярата си в него и направи всичко, каквото ти заповядва. Ако помислиш, че Бог е заед с някаква работа, че не ти обръща внимание и не се грижи за тебе, ти сам се отдалечаваш от него, сам поставиш препятствия на пътя си. Помни, няма същество в света, което да е готово при всички случаи да помага на хората, както Бог. Няма същество в света, на което съзнанието да е всякога будно, както на Бога. Защо понякога Бог не помага на хората? Представете си, че някой е в затвор. Краката му са вързани с тежки вериги, които не му дават възможност да се мръдне. Той плаче, моли се, вика към Господа, иска помощ. Господи, хвани ме за ръка и ме извади от този затвор. Бог чува молитвата му, но не се притичва на помощ. Ако го хване за ръката и започне да го тегли нагоре, ще я скъса. Той погледне към него, вижда в какво положение се намира и му нашепва какво трябва да направи, за да се освободи. Веригите, с които е вързан човека, представляват неговите желания, които го задържат здраво на земята. Господ му казва: откажи се от земните си желания и аз ще те освободя от затвора. Не мога, Господи. Ти си всемъдър, всесилен, ти ме освободи. Ако човек сам не скъса връзките на своите желания, никой не може да му помогне. В такъв случай по-добре е да останеш с товара си, отколкото насилствено да ти го отнемат и да останеш без ръка. Мнозина искат да отидат при Бога с всичкия си товар, с всичко земно и преходно. Не може така. Който отива при Бога, ще остави товара си на земята, ще се откаже от човешкото и преходното и ще се яви при него свободен, готов за нов живот и нова работа. Следователно, ако искаш да ти се помогне, развържи сам връзките, които те държат на земята. Сам си се вързал, сам ще се развържеш, ще отидеш при Бога с душата си, която почти няма тегло. Ще кажете, че душата тежи 30 грама. И 30 грама не тежи, тя е по-лека и от атома. Кой учен досега е могъл да претегли атома на някой елемент? Днес няма везни, с които да претеглят атома. Ако той не се поддава на физическото претегляне, колко по-невъзможно е това за душата? Това е задача на висшата математика, т.е. на математиката от духовния свят. И тъй. Стремете се към божественото, към божествените мисли и чувства. Не се стига лесно до божественото. За да дойдеш до него, трябва да минеш през най-големите противоречия и страдания. Божественото е на границата между физически и духовния свят. Като дойдеш там, ще изпиташ страх и ужас. Под тебе е бездънна пропаст. Над тебе не виждаш нищо, на никого не можеш да уповаваш. Нищо друго не ти остава, освен да минеш през тънкия копринен конец. Минеш ли по него, на отвъдната страна те чака спасението, там е божественото. Докато дойдете до там, трябва да изучавате изкуството да ходите по въже. Това значи да се въоръжите с любовта. И явих им твоето име и ще явя, да бъде в тях любовта, с която си ме възлюбил, и аз в тях. 26 стих. Тук се говори за любовта в широк смисъл, от която мнозина се страхуват. Те мислят, че ако премием на тази любов, ще изгубят живота си. Не само, че няма да го изгубят, но и сегашният и бъдещи им живот ще се осмислят. Любовта осмисля всичко. С любовта и царят, и последния слуга са доволни от живота си. Без любов мъчно се живее, където се обърнеш от никъде нямаш помощ. Пари нямаш, къща нямаш, приятели нямаш. Какъв смисъл има такъв живот? Достатъчно е да отвориш сърцето си за любовта, за да придобиеш всичко. И пари, и къща, и приятели. Любовта примирява противоречията. И беден да си, щом имаш любов, сърцата на хората се отварят за тебе. Всички те приемат в домовете си като техен човек. Имаш ли нужда тогава от своя къща? При любовта благото на едного е благо за всички. Който носи любовта в сърцето си, той е гражданин на Царството Божие. Щом е гражданин на Божието царство, той е приет във всички земни царства. Любовта освобождава човека от всички ограничения. Желая ви да придобиете любовта още докато сте на земята, за да се отвори широко светът пред вас, да осмислите живота си. Само така ще се приготвите за минаване по тънкия конец. Утринно слово, държано от учителя на 15 декември 1935 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев.